L-irġiel ħaqhom ukoll daqtej bil-frosta, għax fuqhom hemm xi tajt ukoll bil-bosta. Għalhekk ixraqna tuhom xi daqtejn, u bekk in-nisa ma jgħidulna xejn. Jekk huma gwaj in-nisa tar-ġiel tagħhom, l-irġiel huma wkoll gwaj u min jgħix magħhom. Il-ġuvni huwa l-gwaj tal-kafijiet. Jaħdem u ma jaħdimx, irrid fil-bwiet, irrid lill-bies għennu qatt ingwanti biex jidher ma' xebbiet kif eleganti. Jekk jaħdem flus itajjar kull moment fit-toki balli u ferb divertiment. Meta jkun wasal dak iż-żmien sabiħ illi bil-paga tibnu l-kap jistrieħ, il-ġubni taħażwieġ jitlaq mid-dar u l-kap minflok jistrieħ tiġi ħwisqar. L-irġiel miż-żewġa għandhom ukoll tagħhom in-nisa ta' kuljum jiġġieldu magħhom. Għalkemm mhux kollha iżda l-biċċa l-kbira li l-mara tagħhom jagħmlu mal-amira. Wara xahrin ta' żwieġ jixbuhom il-mara u jibdew jibku iż-żmien sabiħ ta' wara. Jibdew jixbuhom id-dar u fil-għaxija sarhom imorru jfittxu il-kumpannija. Sa' nofsi l-jieli qattaw fil-każin jekk martom kerger jibdew iklim ħażin. Xenati ta' kuljum tkissiru ħsejjer, il-flus jaħlew fil-loq u f'ħafna stejjer. U tfal minn mindu ikunu għadhom xkejknin jaħdhom il-kap eżempju wisq ħażin. L-larmel daqtej frusta u kosternati, għax dawna daqt in-nisa u kol sfacċati, l-armel taraħ imlibbes l-iswed kollu u kollu xebba li jara ma lajtħollu. Jinsa l-martu u jinsa kol rispett u jarġa jibda jaqarrex għaddu bled u wara xar li tiflu l-mara tiegħu taraħ għaddej mit-triq b'namra ta' miegħu. Xi ngħidu mbagħad ta' arġiel, irġiel taċ-ċana, illi ta' żmien għawwiet fil-ġira tagħna. Miż-żewġa u ġuventù, forroħ gustużi li jtajru flus mal-barmi u x-xantużi. Insomma, jekk il-mara għandha tagħha, ir-raġel f'dak l-ugwaj ilaħħaq magħha. Jekk kull intob issiba mdebsa fih, ir-raġel taqsaq lali ħobb jixtrih. Għalhekk sabiex ħadd minnu ma jgħid xejn, daqtej ta' frosta tajna sew it-tnejn.